Postma antennetechniek. Betrouwbaar en toch niet duur. Voor de allerbeste antenne en de juiste reparatie gaat u naar Postma antennetechniek. Alle soorten antennematerialen, maar ook antenneinstallaties, geleverd of geplaatst. Postma antennetechniek is ook de specialist in reparatie van uw video, tv, radiotoestellen en huishoudelijke apparaten. Belt u gerust 02280 16480 of kom eens langs. Meeuwenlaan 3, achter het winkelcentrum Koperwiekplein in Enkhuizen. Bij Postma antennetechniek. Snel.